w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia wybiła ósma. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Srebro Kaja Karek, Karoliny Nai i Janny Puławskiej. To trzeci polski medal na Igrzyskach Olimpijskich. Jutro z Tokio przyleci do Warszawy białoruska lekkoatletka, która schroniła się w polskiej ambasadzie. 10 tysięcy złotych nagrody za wskazanie sprawcy podpalenia punktu szczepień w Zamościu. Mamy trzeci medal na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Kajakarki Karolina Naja i Janna Puławska zdobyły srebro na 500 metrów. Jest ogromne szczęście. Przynajmniej ja na razie jeszcze nie wierzę w to, co się wydarzyło. Bardzo piękne, co zrobiłyśmy. Wiedziałyśmy, że musimy dać sobie naprawdę 110% i to zrobiłyśmy. Przed nami szansa na kolejne medale. W finale rzutu młotem pań zobaczymy trzy nasze reprezentantki z mistrzynią olimpijską Anitą Włodarczyk na czele. Około 13:00 walkę o brąz w zapasach w stylu klasycznym stoczy Tadeusz Michalik. Z kolei o 14:30 w ćwierćfinale nasi siatkarze zmierzą się z Francuzami. Więcej o zmaganiach Polaków na igrzyskach za chwilę w sporcie. Jutro z Tokio do Polski przyleci białoruska biegaczka Krystyna Cimanouska. Ze względów bezpieczeństwa organizacje białoruskie działające w naszym kraju oraz przedstawiciele polskiego MSZ-u nie podają dokładnej godziny. Białoruska lekkoatletka otrzymała od Polski wizę humanitarną. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz powiedział Polskiemu Radiu, że biegaczka jest pod opieką polskich dyplomatów w ambasadzie w Tokio. Pani Cimanouska złożyła wniosek o udzielenie wizy humanitarnej. Ta wiza została jej udzielona. Chce także przyjechać do Polski. W sensie formalnym już ma do tego możliwość, bowiem dostała odpowiednią wizę. Sprinterka została przez władze w Mińsku wycofana z igrzysk w Tokio po tym, jak skrytykowała białoruskich działaczy sportowych. Władze w Mińsku chciały ją odesłać z Japonii do kraju. Zatrzymanie sprawcy podpalenia punktu szczepień i siedziby sanepidu w Zamościu to kwestia czasu, zapowiada policja. Działamy w tej sprawie intensywnie, mówi wicekomendant wojewódzkiej policji w Lublinie, inspektor Jerzy Czebreszuk. Dodaje, że śledczy mają nagrania z monitoringu. Została powołana w tym celu grupa, między innymi tutaj złożona z policjantów Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Policjanci ci intensywnie prowadzą czynności zmierzające do ustalenia sprawcy tego zdarzenia i jego zatrzymania, co jest najważniejszym elementem w ogóle prowadzenia tych wszystkich czynności. I myślę, że jeżeli chodzi o ustalenie tego sprawcy i zatrzymanie, to jest kwestia czasu, bo naprawdę to zdarzenie jest bardzo poważne. Tak jak widzimy, zagrażało wielu osobom, ale również mieniu, bo do zdarzenia doszło tutaj między innymi na Starówce. Nagrodę za wskazanie sprawcy wyznaczył minister zdrowia Adam Niedzielski i podkreślał w Zamościu, że doszło do aktu terroru i ogłosił, że osoba, która pomoże złapać przestępcę, otrzyma 10 tysięcy złotych. Za wskazanie sprawcy, oczywiście we współpracy z policją, taką nagrodę przyznam i chciałem zachęcić wszystkich o przekazywanie informacji do policji. Jesteśmy tutaj w sytuacji dosyć komfortowej, bo cała okolica jest objęta szczegółowym monitoringiem. MSWiA zdecydowało o wzmocnieniu zabezpieczenia punktów szczepień przeciwko koronawirusowi. 91 nowych zakażeń COVID-19. Od wczoraj nie zmarła żadna osoba chora na COVID-19. W szpitalach przebywa ponad 270 pacjentów, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Sytuacja w szpitalach pacjentów, którzy są hospitalizowani z powodu koronawirusa, w tej chwili też jest dobra. Mamy 271 zajętych łóżek, 38 respiratorów, więc tutaj sytuacja jest w miarę stabilna. No ale widzimy, że powoli jednak zaczyna rosnąć ilość osób zakażonych koronawirusem. To, co obserwujemy w Europie Zachodniej, myślę, że i także będzie miało odbicie u nas. A w pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest 17,5 miliona Polaków. 15 sierpnia w kilkuset miastach w Polsce i za granicą wystartuje bieg tropem wilczym, który upamiętni żołnierzy wyklętych walczących z sowiecką okupacją. Bieg zawsze odbywał się w marcu, ale ze względu na pandemię w tym roku został przesunięty na lato. Przemysław Lis. Prawie 300 miast i kilkadziesiąt tysięcy biegaczy. W ten sposób organizatorzy biegu tropem wilczym chcą po raz 9 oddać hołd żołnierzom niezłomnym. Bieg jest też połączony ze zbiórką krwi, co dodatkowo symbolizuje poświęcenie wyklętych, mówi prezes Fundacji Wolność i Demokracja Lilia Luboniewicz. Ponad 65 tysięcy uczestników symbolicznie pobiegnie na Szlak Wilczy po to, żeby przypomnieć historię o bohaterach niezłomnych. Andrzej Kończynowski, syn Henryka Kończynowskiego, PS Halicz, podczas konferencji prasowej przed biegiem powiedział, że to odpowiednia forma upamiętnienia antykomunistycznego podziemia, którą jego zdaniem wspieraliby sami wyklęci. To przedsięwzięcie jakby wychodzi naprzeciw im, jakby oddaje tym wyklętym ten taki moment wzruszenia, moment, kiedy możemy się jednoczyć. Szczegóły i regulamin znajdują się na stronie internetowej tropemwilczym.org. Przemysław Lis, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Powoli, ale przybywa medali dla naszej reprezentacji na igrzyskach w Tokio. Po srebrny całkiem niedawno sięgnęły nasze kajakarki z K2 na dystansie 500 metrów. Karolina Naja i Anna Puławska. Dla drugiej z wymienionych to pierwsze w karierze olimpijskie podium. Jest to wymarzony pierwszy medal Igrzysk Olimpijskich. Staram się do każdego wyścigu podchodzić z czystą głową. Wiem, że zawsze finał rządzi się swoimi prawami i że to właśnie w finale daje z siebie 1000000%. I tak zawsze z Karoliną już jej powiedziałam, że dzisiaj rano jeszcze mówiłam, że co Karolina, ja jestem spokojna. I chyba myślę, że ten spokój zachowałyśmy do samego końca i dało nam to srebrny medal. Jesteśmy bardzo szczęśliwe. Brawa dla Anny, brawa dla Karoliny. Tuż za podium na miejscu czwartym uplasowała się Marta Walczykiewicz w K1 na dystansie 200 metrów. Z kolei Kanadyjkarze Wiktor Głazunow i Tomasz Barniak zajęli siódme miejsce w konkurencji C2 na 1000 metrów. Co u naszych lekkoatletów? Michał Rozmys i Marcin Lewandowski awansowali do półfinału biegu na 1500 metrów. Lewandowski dopiero po odwołaniu na kilkaset metrów przed metą wywrócił się i dobiegł z dużą stratą do reszty stawki. Na ostatnim miejscu został popchnięty przez jednego z rywali, stąd uwzględniony protest naszej ekipy. Bez problemów w półfinale 400 metrów znalazła się Natalia Kaczmarek z czasem 51 sekund i 8 setnych. To jest w sumie chyba trzeci mój wynik w mojej historii, więc jakby no jestem super zadowolona. Naprawdę to było z dużym luzem, kontrolowałam końcówkę, więc na pewno z samej końcówki już 1/10 mogłam z tego urwać. A myślę, że jutro przy lepszej pogodzie, troszkę chłodniejszym klimacie i troszkę to dzisiaj biało, to będę walczyła o rekord życiowy. Mówiła tuż po starcie Natalia Kaczmarek. Z kolei do finału rzutu oszczepem już po pierwszej próbie na odległość 65 metrów i 24 centymetrów awansowała Maria Andrzejczyk. Czekamy na finał rzutu młotem pań z udziałem Anity Włodarczyk, Malwiny Koproń i Joanny Fiodorow. To od 13:15. Od 14:30 nasi siatkarze będą walczyć w ćwierćfinale turnieju olimpijskiego z Francuzami. Niestety nie mamy dobrych wiadomości, zanosimy. Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar-Hill zaliczyły dziś dwa najgorsze wyścigi w całych regatach żeglarskiej klasy 470. Dwa razy były 15 i przed kończącym rywalizację wyścigiem medalowym spadły na miejsce trzecie, nie mając bezpiecznej przewagi nad czwartymi w stawce Słowenkami. Prowadzą Brytyjki przed Francuzkami. W sporcie pozaolimpijskim Lechia Gdańsk pokonała 1-0 Wisłę Płock w ostatnim meczu drugiej kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Byliśmy dobrze zorganizowani w obronie i drugi mecz z rzędu. Przeciwnik zbyt wielu sytuacji nie stworzył. Legia w pierwszym meczu oddała 2 zniszczenia, dzisiaj Legia w tego się orientuje 4 i wsadziliśmy wybranki. Ale nie udało nam się w tych dwóch meczach strzelić żadnego gola i będziemy musieli nad tym pracować. Mówił kapitan gości Jakub Rzeźniczak. Kończymy serwis jeszcze jedną informacją piłkarską. Grzegorz Krychowiak zmienił klub. Pomocnik reprezentacji Polski z Lokomotywu Moskwa za 2,5 miliona euro przeniósł się do innego zespołu ekstraklasy rosyjskiej FK Krasnodar. I to tyle w tym serwisie. Za kwadrans słyszymy się w Studiu Olimpijskim. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Prognoza pogody teraz. Przepraszam, ja się tutaj uśmiecham do kolegi redakcyjnego opuszczającego. Pa, Krzysztof. Krzysztof wyszedł. Wróci za 12 minut. 23 stopnie w centrum, 19 na północy, 24 maksymalnie na południu kraju. Możliwe burze w Zielonej Górze. To niechcący było, ale było. Zatem we Wrocławiu także, w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie także może zagrzmieć deszcz, na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Muzyczny weekend w Trójce. Od

Magiczny świat, pachnący szarością, z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat, zbyt zachłannie i trochę przesadnie, pobyć chwilę sam, chyba go znam. Kwadrans po ósmej, długość dźwięku samotności i Mysłowic za nami. Studio Olimpijskie w programie trzecim Polskiego Radia już za chwilę. Krzysztof Łoniewski połączy się z naszym specjalnym wysłannikiem do Tokio, czyli z Darkiem Urbanowiczem. To za chwilę. Pochylmy się teraz nad samymi medalami olimpijskimi, które przecież dla olimpijczyków są bezcenne, ale my postanowiliśmy sprawdzić, ile są warte materialnie. Co może dziwić, złoty krążek wcale nie jest wart milionów dolarów. Za jego równowartość moglibyśmy co najwyżej wybrać się na wakacje. I to niezbyt dalekie. Nie trzymajmy państwa w niepewności. Eksperci z telewizji CNBC złoty medal olimpijski wycenili na około, uwaga, 587 funtów, czyli nieco ponad 3000 zł. Najcenniejszy medal, wbrew pozorom, nie składa się ze złota, a w większości jest on wykonany ze srebra. Waży w sumie 556 gramów, z czego zaledwie 6 gramów to złoto, a aż 550 to srebro. Zatem, jeżeli ktoś z państwa miałby potrzebę i odpowiednie zasoby finansowe, żeby taki medal sobie sprawić, to historia już zna takie przypadki. Taki przyniosłem, o. To dla mojego wnuka. Chłopak tak się garnie do sportu, niech ma na zachętę. Nie bardzo wiedziałem, co on uprawia, więc taki napis jest może nie taki bardzo... Nic nie uprawia. Chodzi właśnie o zachętę, a co napisałeś? Napisałem tam Markowi Złotnickiemu za zajęcie pierwszego miejsca. I know what it's like. Nawrócony raper, pan Everlast w Trójce. What it's like. 21 minut temu minęła godzina 8. Ze mną w studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Za chwilę połączymy się w ogóle z dwoma miejscami, nie z jednym. No i z obydwoma bardzo odległymi. Dobrze, to posłuchajmy zatem naszego studia olimpijskiego w Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Więcej informacji z Igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020. Polskie Radio 24.pl. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Tokio 2020. I najpierw jesteśmy w Tokio, tam jest Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry, witam. Kilka tematów, czasu nie mamy przesadnie dużo, więc szybko przechodzimy do rzeczy. Przed 6 rano nasze kajakarki Karolina Naja i Anna Puławska popłynęły po srebrny medal. Oczywiście oglądałeś ten wyścig. Oczywiście oglądałem i kibicowałem, krzyczałem w niebogłosy. Fantastyczny wyścig w naszym wykonaniu. No i przepiękna radość dziewczyn już, jak się okazało, że mają srebro. Posłuchajmy. Jest ogromne szczęście, przynajmniej ja na razie jeszcze nie wierzę w to, co się wydarzyło. Jestem bardzo szczęśliwa, dziękuję bardzo Karolinie i całemu teamowi za to, że jesteśmy w tym miejscu dzisiaj i mamy srebrny medal na szyi. Oczywiście, że jest szczęście, to jest bardzo piękne, co zrobiłyśmy, ponieważ ten wyścig był bardzo trudnym wyścigiem. Te igrzyska były dla nas specyficzne, ponieważ konkurencja była znacznie większa niż na poprzednich Igrzyskach Olimpijskich, więc było bardzo ciasno, więc wiedziałyśmy, że musimy dać sobie naprawdę 110% i to zrobiłyśmy. Medal na torze regatowym już mamy, ale jest szansa na podium także w turnieju zapaśników. Tak, Tadeusz Michalik dzisiaj stoczy bój o brąz z Węgrem Aleksem Gergo-Soke. Wczoraj Polak przegrał z tym, który dzisiaj walczy w finale z Musą Jewlojewem. Nie udało się wtedy, może uda się dzisiaj. Węgier podobny poziom co Polak, więc szykuje się zacięta walka. To czwarty pojedynek od godziny 13.30 polskiego czasu na macie w Tokio. Większość kibiców kraju nastawia się jednak na 14.30. Wtedy nasi siatkarze zagrają z Francuzami w ćwierćfinale turnieju olimpijskiego i bardzo wierzymy, że tym razem biało-czerwoni nie zatrzymają się na tym etapie rozgrywek, jak wydarzyło się na trzech ostatnich igrzyskach. To, co wydarzy się w ćwierćfinale, to jedna wielka niewiadoma. My jesteśmy oczywiście dobrej myśli, bo widzimy, jak nasza reprezentacja gra, jak oni się napędzają, rozpędzają z meczu na mecz, poprawiają pomalutku wszystkie elementy, żeby grać coraz lepiej. Zgodnie z zapewnieniami naszych zawodników, jak i trenera Heinena, formę przyszykowali na ten najważniejszy mecz, na najtrudniejszy mecz ćwierćfinałowy. I oczywiście Francuzi mają swoje atuty, to jest drużyna nieobliczalna, to jest drużyna bardzo dobra, grająca nierówno, chaotycznie, drużyna, która może pokonać każdego, więc oczywiście to nie będzie mecz łatwy. No w ćwierćfinałach nie ma już meczów łatwych. Zaczyna się ta faza, na którą wszyscy czekają się najbardziej, faza pucharowa, gdzie przegrywasz, odpadasz. W bawełnę nie owijał były środkowy naszej kadry mistrz świata Marcin Możdżonek. Darku, niedobre wiadomości z olimpijskiego kwenu. Obydwu mam blisko do rywalizacji żeglarzy i bardzo zależy nam, żeby z wody wyciągnąć choć jeden medal, a sprawy się nieoczekiwanie skomplikowały. No tak, dzisiaj Jola Ogar i Agnieszka Skrzypulec, zazwyczaj powinienem powiedzieć Agnieszka Skrzypulec i Jola Ogar, przypłynęły dwa razy na 15 miejscu. Faktycznie pogorszyły swoją sytuację, ale są trzecie w klasyfikacji, wciąż z szansami na srebro, wciąż z szansami na brąz, ale zamiast atakować jutro złotego medalu Brytyjki, to będą broniły podium, więc faktycznie trudna sytuacja. To jeszcze sprintem przenosimy się na tor kolarski. Tak, o siódmym miejscu Uli Łosi, Marleny Karwackiej informowaliśmy wczoraj. Dziś do boju rusza drużyna męska sprinterów, czyli Mateusz Rudek, Patryk Rajkowski i Krzysztof Maxel. Ale ciekawostką pierwszego dnia rywalizacji na torze kolarskim były rekordy świata i ZU to bardzo szybki velodrom. Co interesujące, duńska czwórka wystąpiła wczoraj w wyścigu pościgowym z tak samo oklejonymi lewymi piszczelami. Porozmawialiśmy o tym z Piotrem Klinem, wykładowcą aerodynamiki na Warwick University, a przy okazji rekordzistą świata Master w jeździe godzinnej na czas, więc o oporach w kolarstwie wie dużo. No i tutaj pytanie, oczywiście z przymrożeniem oka, czyżby Duńczycy solidarnie mieli jakieś urazy w tym samym miejscu? To oczywiście jest mało prawdopodobne. Bardziej prawdopodobne jest to, że zastosowali te plasty jako przedłużenie skarpetek aerodynamicznych, bo one były przyklejone w taki sposób, że wpływały na charakter przepływu powietrza dookoła nogi. Powietrze po prostu lepiej trzymało się tej nogi i później odrywało się od łydki, zostawiając mniejszą strefę niskiego ciśnienia za nogą. Jak przekłada się to na czasy, na 4 km przy takich prędkościach, pewnie możemy mówić o jakimś zysku około 0,1 sekundy, ale warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż Duńczycy mieli czas, żeby testować efektywność plastów, co oznacza, że przeprowadzili dużo, dużo, dużo więcej innych testów, które dały im o wiele, wiele więcej niż 0,1 sekundy. Dziękuję, Darku. Trzymaj kciuki za Tadeusza Michalika, za naszych siatkarzy, za nasze młociarki. One o 13.15 rozpoczynają finał konkursu. No a my na koniec Studia Olimpijskiego wędrujemy za ocean. Na Florydzie mecz amerykańskich koszykarzy z Hiszpanią. Tak naprawdę przedwczesny finał w ćwierćfinale ogląda Jan Pachlowski. Janku, hitowe starcie wagi ciężkiej, tak o tym spotkaniu pisały amerykańskie media. Jak sytuacja w tym spotkaniu? Czy trzyma zapowiadany poziom? Dzień dobry. Z polskiej perspektywy Stany Zjednoczone wygrały 95-81. Znakomity występ Kevina Duranta, który zdobył 29 punktów. Do przerwy był remis 43-43 dzięki zrywowi reprezentacji USA 14-4 w końcówce pierwszej połowy, bo to wcześniej mistrzowie świata Hiszpanii dość wyraźnie prowadzili. Przed drugą połową wymowny komentarz na oficjalnym Twitterze Amerykanów brzmiał: zapinajcie pasy, ale w drugiej połowie to koszykarze USA prowadzili grę. To był czwarty mecz pomiędzy tymi reprezentacjami na igrzyskach. Począwszy od 2008 roku w Pekinie i Londynie, Amerykanie wygrywali finale, w Rio w półfinale i teraz ćwierćfinale. Media społecznościowe aż huczały. W środku amerykańskiej nocy tysiące osób pytało tutaj, dlaczego w amerykańskiej telewizji NBC, która transmituje igrzyska, nie ma relacji na żywo z potyczki koszykarzy. Oglądaliśmy skoki do wody, lekkoatletykę, siatkówkę plażową kobiet, ale nie męską koszykówkę. Dopiero rano czasu miejscowego będziemy tutaj mogli zobaczyć na żywo powtórkę. Na szczęście my dziennikarze mamy swoje dojścia i pojedynek oglądaliśmy na żywo. Przypominamy, Amerykanie w półfinale. I bronią tytułu z Florydy relacjonował Jan Pachlowski, z Tokio Dariusz Urbanowicz. Do usłyszenia. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Więcej informacji z igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020. Polskie Radio 24.pl. Za pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo powstrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie nie. Każdy dzień więcej wart, ty nie wciskasz mi kolejnych kłamstw. A ja przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. Coraz bardziej obcy tłumie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak dalej. Lepiej zamić mi się w kamień, nie mów nic. Kłamiesz, kłamiesz, coraz gorzej, coraz dalej. Zanim potwór lepszy się. kościami brałeś, popijałeś krew. Za jakie grzechy mam widywać cię? Nie ja wciskałem łapy tam, gdzie chcę. Wszystko, co miałem, zagarnąłeś, więc teraz rad sobie sam, przestań błagać i łkać, to zły moment jest. Było cię na to stać, teraz stać będziesz zupełnie sam. Ja wciąż przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy i coraz bardziej obcy w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak dalej. Lepiej zamilcz, milcz jak kamień, nie mów nic. Kłamiesz, kłamiesz, coraz gorzej, coraz dalej. Zanim potworem się staniesz, nie przedstawiasz mnie, kiedy się zaczyna blesk, kiedy prawda kończy się. Program Trzeci Polskiego Radia, a na zegarach 28 minut do godziny 9. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. 57,6 punktu, tyle wyniósł wskaźnik PMI dla przemysłu, mniej niż przed miesiącem, ale to drugi najlepszy wynik w historii. Według analityków mBanku za spadkiem tego wskaźnika stoją przede wszystkim mniejsze zamówienia na eksport. Wskaźnik powstaje na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród menedżerów. Polacy porzucili plastikowe torby, tak wynika z danych, które upubliczniło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. To efekt wprowadzonych w 2017 roku opłat recyklingowych. Wcześniej Polacy zużywali rocznie nawet około 300 toreb z tworzyw sztucznych na mieszkańca. Dwa lata po wejściu w życie nowych przepisów ta liczba spadła do około 25 sztuk rocznie na mieszkańca. Polska ma szansę być trzecią siłą w eksporcie sprzętu AGD, mówi w rozmowie z Polską Agencją Prasową Maciej Nałęcz, analityk Santander Bank Polska. Według raportu Santandera polscy producenci sprzętu AGD są czwartą siłą eksportową na świecie. Wyprzedzają nas tylko Chiny, Niemcy i Meksyk. Do 15 września rząd zdecyduje o wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawce godzinowej w przyszłym roku. Tak wynika z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Minimalne wynagrodzenie ma wynieść 3000 zł, a minimalna stawka godzinowa 19 zł i 60 groszy. Rząd ostatecznie rozstrzyga sprawę przez rozporządzenie w sytuacji, gdy, tak jak w tym roku, nie udało się porozumieć stronom w Radzie Dialogu Społecznego. Ostatni raz rząd, związki zawodowe i pracodawcy porozumieli się w tej sprawie 11 lat temu. Waluty. Euro kosztuje 4,56, frank szwajcarski 4,24, dolar amerykański 3,84, a brytyjski funt 5,34. Możliwe burze na południu kraju oraz na zachodzie, od Rzeszowa przez Kraków, Katowice, Wrocław po Zieloną Górę. Tam też możliwe opady deszczu. Deszcz spadnie także w Trójmieście, na Warmii i Mazurach oraz prawdopodobnie w Białymstoku. Temperatury wyrównane od 19 stopni na północy po 22 na południu. Trójka. Program trzeci. Uncertainty, stinging clear.

program Trzeci Polskiego Radia. Łukasz Ciechański, dziękuję Państwu za dzisiaj. Wrócę jutro o 6 rano. Dzisiejszy program zrealizowała Zofia Kruszewska. Bardzo dziękuję. A program przygotowali Paweł Turski, Krzysztof Łoniewski i Małgorzata Łukowska. Zanim oddalę się ze studia radiowej Trójki, to nieśmiało wspomnę, że już za 3,5 minuty letni salon polityczny Trójki, który poprowadzi dla Państwa Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, kłaniam się. Letni salon Trójki, mój drogi. Tak właśnie będzie. I kto jest gościem twym? Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. No dobrze, to czekamy w takim razie na potyczki słowne. Powiedz mi, panie redaktorze, Take on Me, znasz taki utwór? Coś mi to mówi. Aha, to grało. No. I to było takie bardzo rozrywkowe, takie wiesz, disco i tak dalej. Tak, tak, tak. To ja mam dla ciebie przed letnim salonem Trójki ten utwór w ogóle innym wykonaniu. Real Big Fish, po to, żebyś nabrał jeszcze więcej optymizmu. No to jestem ciekawy. No to proszę bardzo, no do widzenia ode mnie. Do usłyszenia jutro, Łukasz Ciechański. Wychodzę. Salon Trójki. Bartłomiej Graczak, dzień dobry, kłaniam się Państwu. To letnie wydanie naszego programu. Wciąż rozmawiamy z politykami, ale nie tylko o polityce. Z nami dziś Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznę, mam wrażenie, pytaniem tradycyjnym w tym naszym letnim wydaniu. Jakie plany urlopowe? Czy już zostały zrealizowane, czy może przyjemność jeszcze przed panem i przed pańską rodziną? Plany jeszcze nie zostały zrealizowane, na razie cały czas pracuję. Chcemy pojechać na rowery i na kajaki tutaj na Pojezierze Drawskim. Czyli aktywnie, na sportowo. Tak, raczej tak sportowo, chociaż nie będzie to pewnie bardzo długi urlop, ale taki około tygodniowy i chcielibyśmy go czynnie spędzić. trzymam kciuki, żeby się zatem udało. Wiem, że pan jest zdobywcą korony gór, chyba najbardziej znanym górołazem wśród polityków. Kiedy ostatnio udało się panu być w górach, jakichkolwiek górach? No, ostatni raz byłem w zeszłym roku w Karkonoszach, ale także w masywie Babiej Góry i po 20 ponad 5 chyba latach udało mi się po raz kolejny wejść na Babią Górę, także była to duża frajda. Góry uzależniają? Nie wiem, czy można powiedzieć, czy uzależniają, ale na pewno jest to rzecz ważna. Obcowanie z naturą, z przyrodą, wysiłek, też mierzenie się z własnymi słabościami. To no, takie bardzo ważne doświadczenie w moim życiu, więc jak tylko mam możliwość, to chętnie, z radością, szczęśliwie wracam w góry. Przyznam się panu i państwu, że ja niedawno zdobyłem Orlą Perć. Ta wyprawa trwała ponad 15 godzin w sumie, bo ruszyliśmy z Palenicy Białczańskiej, a zakończyliśmy wyprawę w Kuźnicach. No i tak sobie pomyślałem wtedy, że szacunek dla alpinistów, himalaistów, tych, którzy pokonują znacznie wyższe szczyty. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jaki to jest wysiłek. Pan to zrobił. Proszę nam powiedzieć, jak to wyglądało. No po pierwsze gratuluję panu, bo to też bardzo trudny szlak i niebezpieczny szlak, także wielkie gratulacje. To moje doświadczenie górskie zawsze było przeplecione z takim doświadczeniem podróżniczym. Od czasów, kiedy byłem harcerzem, to no, taki nawyk, takie zamiłowanie do jednego i drugiego było bardzo silne we mnie. Ta moja przygoda z najwyższymi górami Ziemi, czyli z górami Korony Ziemi, trwała 16 lat i zaczęła się od Elbrusu, kiedy jeszcze byłem na studiach prawniczych pod koniec lat 90., a skończyła dopiero w 2014 roku, kiedy wszedłem na Mont Everest. I czasami mówię o tym w ten sposób, że na każdym etapie mojego życia kolejna z gór Korony Ziemi była takim Everestem. No bo kiedy wchodzi się po raz pierwszy na górę powyżej 5000 metrów w czasie samotnej, czy w tym akurat wypadku prawie z jednym kolegą, z jednym partnerem, no to taki szczyt jest takim Everestem. Kiedy samemu wyjeżdża się do Afryki, czy później do Ameryki Południowej i wchodzi się na Kilimandżaro, czy na Aconcagua, no to jest też wielkie jakieś przeżycie i wielka trudność. Akurat w przypadku Kilimandżaro nie tyle ze względu na samą górę, ale dwumiesięczna wyprawa po Afryce była takim ważnym i niełatwym doświadczeniem. Natomiast już wejście na przykład na Aconcagua, 7000 szczyt, no było też jakimś zupełnie nowym doświadczeniem górskim, bo to o ponad 1000 metrów więcej niż te wcześniejsze góry Korony Ziemi. Także to doświadczenie górskie, gór Korony Ziemi, no tak, było nie tylko wielką przygodą, ale też było taką rzeczą, która mnie samego zmieniała. Też uczyła pokory, bo na przykład na Mont Everest wchodziłem 3-krotnie. Za każdym razem czegoś brakowało, no ale do 3 razy sztuka. Powiem państwu, że mi w Tatrach brakowało przede wszystkim wody. Za mało wzięliśmy ze sobą wody na ten dzień, ale udało się oczywiście przetrwać. Jakie inne wyzwania tego charakteru ma pan jeszcze na liście, które chciałby pan zrealizować? No, pewnie takich pomysłów i rzeczy, które chciałbym, jest wiele, ale ten moment w życiu dzisiaj jest inny, no bo są pewne zobowiązania no, publiczne, społeczne, związane z tym, że jestem parlamentarzystą, że jestem posłem reprezentującym Poznań i aglomerację poznańską. I ten czas taki no, ponad 25-letni intensywnych podróży, wspinaczki, był wspaniałym czasem. No ale dzisiaj nie może być kontynuowany. Jest inna odpowiedzialność, jest też odpowiedzialność za rodzinę, którą w ostatnich latach założyłem. Także dzisiaj przede wszystkim koncentruję się na tych obowiązkach i na tych sprawach, które mam w parlamencie. Gdyby kiedyś było tak, że te obowiązki parlamentarne by się skończyły. No jest kilka na pewno rzeczy, które chciałbym zrobić. Raz jeszcze pojechać na wyprawę na Papuę, na Nową Gwinę, bo jest to takie zupełnie niezwykłe było doświadczenie z racji tego, że dotykało się miejsc, w których czas jakby się zatrzymał od setek czy nawet tysięcy lat. Bo to takie miejsce, w którym no, wciąż wielu ludzi żyje w takich warunkach i w taki sposób, jak od wielu wieków nikt nie żyje w Europie. Także było to takie niezwykłe doświadczenie. Zapraszam na stronę www.7szczytów.pl. Tam są zdjęcia z różnych wypraw, z wszystkich kontynentów, także właśnie z wyprawy na Papuę, żeby zobaczyć samemu. A zatem zachęcamy do odwiedzenia tej strony. Przejdźmy teraz już do kwestii, które zajmują obywateli, wyborców. Pan odbywa te spotkania, widziałem zresztą zdjęcia w internecie. Czy Polacy mówią na przykład o Polskim Ładzie, czy raczej emocjonują ich kwestie podwyżek dla polityków? To ostatni temat. O czym pan rozmawia z wyborcami? Wczoraj byłem w takich miejscowościach podpoznańskich. Suchy Las, Złotkowo, Chludowo, Zielątkowo. Nikt nie pytał o sprawy podwyżek. Natomiast rozmawialiśmy o Polskim Ładzie. I to był temat dyskusji. No, dużych możliwości inwestycyjnych, które się pojawiają. Między innymi chodzi na przykład o budowę takiego wiaduktu na granicy Poznania i Suchego Lasu przy ulicy Biskupińskiej i Sucholewskiej. To jest ważne takie miejsce, wąskie gardło można powiedzieć. Mnóstwo ludzi każdego dnia czeka tam na rogatkach. No ale panie pośle, tak jak wyliczył Związek Miast Polskich, wspomniany Poznań ma na Polskim Ładzie stracić ponad 300 milionów złotych, już nie wspominając o innych miastach. Suma strat dla samorządów to zdaniem Związku Miast Polskich 145 miliardów w ciągu 10 lat. To znaczy kwota może robić wrażenie, ale po pierwsze, wszystkie pieniądze, które nie trafią do budżetu państwa czy do budżetu samorządów, zostają w kieszeniach obywateli, więc to dobrze. Każda obniżka podatków, która kończy się tym, że w naszych kieszeniach zostaje więcej pieniędzy każdego z nas, każdego obywatela, jest dobra. To po pierwsze. Po drugie, realnie tych pieniędzy w budżetach nie będzie wcale mniej. W ostatnich 6 latach do budżetu Poznania trafiło już ponad 50% więcej środków niż jeszcze w 2015 roku. Podobnie jest w Warszawie czy w Gdańsku, czyli samorządy w ostatnich latach bardzo powiększyły swoje możliwości finansowe, budżety miast są dużo większe i wzrost gospodarczy, który jest zapowiadany, przewidywany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy na ten rok, na kolejny rok dla Polski jest bardzo wysoki, to jest za każdym razem około 5%, także realnie samorządy więcej środków będą otrzymywać, tym bardziej, że inwestycje w ramach Polskiego Ładu będą spektakularne. Teraz jest nabór prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 20 miliardów. Kolejna edycja będzie we wrześniu też na taką samą kwotę, później na przełomie roku i w maju 2022 roku. Także no, blisko 100 miliardów złotych trafi w formie programów inwestycyjnych do samorządów. Co więcej, to będą programy, w których samorządy będą mogły skorzystać z 80-90% dofinansowania, nie tak jak było przez wiele lat, w wysokości zwykle 50%. A zatem wyborcy mówią na spotkaniach z panem o Polskim Ładzie, nie mówią o podwyżkach. To mnie nieco zaskakuje, panie pośle, bowiem jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu, 84% badanych Polaków uważa, że posłowie nie powinni otrzymać podwyżek wynagrodzeń. Zdecydowana większość. No i nikogo wśród tych przeciwników podwyżek nie było na pańskim spotkaniu. Wczoraj w czasie spotkań w gminie Suchy Las nikt chyba o to nie zapytał i też o tym nie rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy i o obniżkach podatków i o kwestiach związanych z podatkami w Polskim Ładzie oraz o inwestycjach. O tej, o której powiedziałem, ale także o kwestii budowy dróg, kanalizacji. A co pan sądzi o tych podwyżkach? To jest dobry moment, by politycy zarabiali więcej, by podwyższać im zarobki? Stara zasada mówi, że nemo iudex in causa sua, czyli nikt nie jest sędzią we własnej sprawie i bardzo dobrze, że to nie parlamentarzyści czy członkowie rządu decydują o swoich zarobkach, tylko decyduje o tym ktoś inny. No i podobnie, natomiast parlament decyduje na przykład o zarobkach samorządowców. A może parlamentarzyści nie chcieli brać odpowiedzialności za tę decyzję? Nie, no ten problem, o którym pan mówi, występuje we wszystkich demokracjach, we wszystkich krajach. I tam, gdzie istnieje taka możliwość, że te decyzje podejmuje ktoś inny, jest dobrą, zdrową możliwością. Ktoś inny decyduje, bierze odpowiedzialność za takie zmiany, które zawsze budzą kontrowersje w opinii publicznej. Pozostańmy przy samorządach. Wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz zapowiedział, że jest za unieważnieniem uchwały dotyczącej LGBT, a ma to związek z informacjami ze strony Komisji Europejskiej, że ta będzie blokowała środki dla samorządów. Czy samorządy, które podjęły takie uchwały, powinny się z nich wycofać, panie pośle? To znaczy ja nie wiem, jaką tam uchwałę podjęto. No, zasada jest taka, jeśli uchwała jest uchwałą wspierającą rodzinę, no, powtarzającą w gruncie rzeczy regulacje polskiej konstytucji, to nie ma powodu, żeby ją uchylać. Jeśli w uchwale natomiast byłyby jakieś regulacje, które byłyby, nie wiem, obraźliwe dla kogoś, czy w tym dla mniejszości seksualnych, to oczywiście takie uchwały nigdy nie powinny zostać podjęte. No, ale nie znam treści tej konkretnej uchwały, żeby do tego móc się tak jednoznacznie odnieść. Radni będą zatem sami podejmować decyzje w tej sprawie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem letniego Salonu Trójki był poseł Bartłomiej Wróblewski. Bardzo dziękuję i dobrego dnia. Wzajemnie. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny, ceny w dół. Wow, to super, Marian, idziemy! Media Expert jest tu. Teraz ceny w dół. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Pytacie, jak pchnąć kulą? Powiem tak, my kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 4 miliony złotych. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Letnie igrzyska nagród. Oto jaka?